11เกวัฏฏสูตรว่าด้วยบุตรคหบดีชื่อเกวัฏฏะเรื่องบุตรคหบดีชื่อเกวัฏฏะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐีเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นบุตรคหบดีชื่อเกวัฏฏะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนาลันทามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นที่ล้วนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดมีบัญชาให้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่พอจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยอุตริมนุสธรรมได้ซึ่งจะทำให้ชาวเมืองนาลันทาพากันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณเมื่อเขากราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัฏฏะเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดพวกเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยอุตริมนุสธรรมแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวแม้ครั้งที่สองบุตรคหบดีชื่อเกวัฏฏะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คาดคั้นพระผู้มีพระภาคเลยข้าแต่พระองค์ขอกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนาลันทามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นที่ล้วนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดมีพระบัญญัติให้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่พอจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยอุตริมนุสธรรมได้ซึ่งจะทำให้ชาวเมืองนาลันทาพากันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณแม้ครั้งที่สามบุตรคหบดีชื่อเกวัฏฏะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คาดคั้นพระผู้มีพระภาคเลยพากันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณปาฏิหาริย์สามอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัฏฏะเราทำให้แจ้งปาฏิหาริย์สามอย่างนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงได้ประกาศให้รู้กันปาฏิหาริย์สามอย่างคืออะไรบ้างคืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ 1. อิทธิปาฏิหาริย์เกวัฏฏะก็อิทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ผู้นั้นจะบอกแก่บุคคลผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเหลือเกินข้าพเจ้าเพิ่งเคยเห็นท่านนี้ที่แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง คือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสก็จะพูดกับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสว่าท่านมีวิชาประเภทหนึ่งเรียกว่าคันธาริภิกษุรูปนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เพราะมีวิชานั้นเกวัตตะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างนั้นหรือไม่เขากราบทูลว่าต้องพูดแน่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัตตะเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้จึงเหนื่อยหน่ายระอารังเกียจเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์2. อาเทศนาปาฏิหาริย์เกวัตตะก็อาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งที่มีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้ผู้นั้นจะบอกแก่บุคคลผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหลือเกินข้าพเจ้าเพิ่งเคยเห็นท่านนี้ทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสก็จะพูดกับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสว่าท่านมีวิชาประเภทหนึ่งว่ามณิกาภิกษุรูปนั้นทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เพราะมีวิชานั้นเกวัตตะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างนั้นหรือไม่เขากราบทูลว่าต้องพูดแน่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเล็งเห็นโทษในอาเทศนาปฏิหารอย่างนี้จึงเหนื่อยหน่ายระอารังเกียจเรื่องอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปาฏิหาริย์เกวัตตะก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกตรองอย่างนี้อย่าตรึกตรองอย่างนั้นจงใส่ใจอย่างนี้อย่าใส่ใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดนี้จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งยังมีอีกเกวัตตะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐมฌานอยู่นี้จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งบรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตถฌานอยู่น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะนี้จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป นี้จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเกวัตตะเราทำให้แจ้งปาฏิหาริย์สามอย่างนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้รู้กันเรื่องภิกษุแสวงหาความดับของมหาภูตรูปเกวัตตะเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุรูปหนึ่งในหมู่ภิกษุเกิดความคิดคำหนึ่งว่ามหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนหนอทีนั้นแลภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมั่นจนเห็นทางไปเทวโลกครั้นแล้วเธอเข้าไปหาพวกเทพชั้นจตุมหาราชิกาแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้พวกเทพชั้นจตุมหาราชิกาตอบว่าพวกเราไม่ทราบที่มหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่เท้ามหาราชสี่องค์ซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบทีนั้นเธอเข้าไปหาเท้ามหาราชทั้งสี่องค์แล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุแม้พวกเราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพชั้นดาวดึงซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบทีนั้นเธอเข้าไปหาพวกชั้นเทพดาวดึงแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้พวกเทพชั้นดาวดึงตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่ท้าวสักกะเทวราชผู้ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบที่นั้นเธอเข้าไปหาท้าวสักกะเทวราชแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้ท้าวสักกะเทวราชตอบว่าแม้เราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพชั้นยามาเทพบุตรชื่อสุยามพวกเทพชั้นดุสิตเทพบุตรชื่อสันดุสิตพวกเทพชั้นนิมมานรดีเทพบุตรชื่อสุนิมิตพวกเทพชั้นปรนิพพิตวสวัตดีเทพบุตรชื่อวสวัตดีซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบทีนั้นเธอจึงเข้าไปหาเทพบุตรชื่อวสวัตดีแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้เทพบุตรชื่อวสวัตดีตอบว่าแม้เราก็ไม่ทราบที่ที่มหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตดับสนิทไปเหมือนกันแต่พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าเราคงจะทราบทีนั้นแลภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมั่น จนเห็นทางไปพรหมโลกครั้นแล้วเธอเข้าไปหาพวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมและถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้พวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่ทราบที่มหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุดับสนิทไปเหมือนกันแต่พระพรหมผู้เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้คุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงพอจะทราบเธอถามว่าท่านผู้มีอายุเวลานี้เท้ามหาพรหมอยู่ที่ไหนพวกเทพเหล่านั้นตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่รู้ที่อยู่ของเท้ามหาพรหมหรือทิศทางเท้ามหาพรหมอยู่แต่มีนิมิตที่สังเกตได้แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสปรากฏขึ้นเท้ามหาพรหมก็ปรากฏพระองค์ด้วยการที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสปรากฏขึ้นนี้จัดเป็นบูรพะนิมิตแห่งการปรากฏของเท้ามหาพรหมต่อมาไม่นานเท้ามหาพรหมได้ปรากฏพระองค์ขึ้นลำดับนั้นภิกษุนั้นเข้าไปหาเท้ามหาพรหมและถามว่าท่านผู้มีอายุมหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนเมื่อเธอถามอย่างนี้เท้ามหาพรหมตอบว่าเราเป็นพรหมผู้เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้บังเกิดแล้วและกำลังจะเกิดแม้ครั้งที่สองภิกษุนั้นกล่าวกับเท้ามหาพรหมว่าท่านผู้มีอายุอาตมาไม่ได้ถามท่านว่าท่านเป็นพระพรหมผู้เป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นของบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นแต่อาตมาถามท่านอย่างนี้ว่ามหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนแม้ครั้งที่สองท้ามหาพรหมก็คงตอบว่าเราเป็นพรหมผู้เป็นท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้บังเกิดแล้วและกำลังจะเกิดแม้ครั้งที่สามภิกษุนั้นกล่าวกับเท้ามหาพรหมว่าท่านผู้มีอายุอาตมาไม่ได้ถามท่านว่าท่านเป็นพระพรหมผู้เป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดหรือแต่อาตมาถามท่านอย่างนี้ว่ามหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมต้องดับสนิทที่ไหนทันใดนั้นเท้ามหาพรหมนั้นจับแขนภิกษุนั้นพาไปณที่สมควรแล้วกล่าวว่าภิกษุพวกเทพผู้นับถือเนื่องในหมู่พรหมเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่พระพรหมไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบไม่ได้ประจักษ์แจ้งดังนั้นเราจึงไม่ตอบ ต่อหน้าพวกเทพเหล่านั้นว่าแม้เราก็ไม่ทราบที่มหาภูตรูปสี่คือปฐวีอโปเตโชและวายโยธาดับสนิทเหมือนกันฉะนั้นการที่ท่านละเลยพระผู้มีพระภาคแล้วมาหาคำตอบเรื่องนี้ภายนอกนับว่าทำผิดนับว่าทำพลาดไปเถิดภิกษุท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหานี้และพึงจำไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนลำดับนั้นภิกษุได้หายไปจากพรหมโลกปรากฏต่อหน้าเราเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียบแขนออกหรือพับแขนเข้าเท่านั้นถ้ากราบเราและนั่งลงณที่สมควรถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุและเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนหนอแลอุปมาด้วยนกบินดูฝั่งเมื่อเธอถามอย่างนี้เราได้ตอบว่าภิกษุเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลนำนกติรทัศสีลงเรือไปเมื่อมองไม่เห็นฝั่งพวกเขาจึงปล่อยนกติรทัศสีไปนกนั้นบินไปยังทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเฉียงถ้ามันยังแลเห็นชายฝั่งรอบๆก็จะบินเลยไปถ้ามันแลไม่เห็นฝั่งโดยรอบก็จะบินกลับมาที่เรือนั้นอีกภิกษุเธอก็เช่นกันเที่ยวเสาะหาไปจนถึงพรหมโลกก็ยังไม่ได้คำตอบของปัญหานี้ในที่สุดต้องกลับมาหาเราปัญหานี้เธอไม่ควรถามว่ามหาภูตรูปสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนหนอแลแต่ควรถามอย่างนี้ว่าปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนอุปทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบงามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนนามและรูปดับสนิทในที่ไหนในปัญหานั้นมีคำตอบดังนี้ปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีที่สุดแต่มีท่าข้ามโดยรอบด้านอุปมาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบงามและไม่งามก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณนี้เช่นเดียวกันนามและรูปย่อมดับสนิทในวิญญาณนี้เช่นเดียวกันเพราะวิญญาณดับไปนามและรูปนั้นก็ย่อมดับสนิทไปในที่นั้น